พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกให้คล่องแคล่ววิธีตั้งจิตตั้งใจทีแรกมันต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละก่อนอื่นเพราะว่าความคิดในจิตใจนี่มันวิ่งไปตามลมหายใจเข้าออกนี่ถ้าเราสกัดทางเดินมันแล้วมันจะหยุดคิดลงได้ถ้าหากว่าไม่มากำหนดเพ่งดูรู้ลมหายใจเข้าออกนี่จิตมันจะไม่หยุดคิดเลยนั่นให้พากันเข้าใจไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากเหลือวิสัยอะไรการที่เรามาสำรวมจิตหรือว่าฝึกทำจิตให้สงบนี้ถ้าหากว่าเราทำถูกทางแล้วมันก็ง่ายขึ้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเท่าไรนักบางคนก็จิตฟุ้งซ่านอยู่มันยังไปบริกรรมโน่นๆนี้ไปมันก็ยิ่งไปใหญ่เรื่องมันนะอันคำบริกรรมนั้นสำหรับผู้ที่นั่งภาวนาเข้าไปมันไม่อยากคิดอะไรมีแต่จะซึมง่วงอย่างนั้นนั้นต้องบริกรรมพุทโธปลุกใจให้มันตื่นอยู่เสมอจึงค่อยได้ถ้าผู้ที่จิตฟุ้งซ่านอยู่แล้วต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกให้แน่วแน่พยายามตั้งสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละให้ถี่เข้าไปเรื่อยๆอย่าให้เผลอเมื่อใจมันอยู่แล้ววันนี้ก็อธิษฐานใจถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนด้วยอำนาจความสัตย์ความจริงอันนี้ก็ขอให้จิตข้าพเจ้าตั้งมั่นเป็นสมาธิขอให้มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นเราอธิษฐานจิตลงไปอย่างนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็มีสติเพ่งความรู้สึกอันนั้นนะกับลมหายใจเข้าออกให้มันเนื่องกันอยู่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้กำหนดรู้ลมเข้าลมออกอยู่อย่างนั้นแล้วในขณะเดียวกันเราก็กำหนดจิตปล่อยวางความคิดความนึกต่างๆไม่คิดไม่นึกไปเรียกว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราหยุดคิดหยุดทำงานทั้งทางกายและทางใจเราไม่ทำงานอะไรหมดทั้งส่วนภายนอกนะมีแต่งานภายในคืองานทำใจให้สงบแล้วก็งานรู้แจ้งในธรรมของจริงในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยก็ให้กำหนดเข้าไปในใจอย่างนี้มันจึงไม่เผลอตัวส่งจิตใจไปข้างนอกไปคิดถึงเรื่องการเรื่องงานเรื่องได้เรื่องเสียอะไรที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วถ้าหากว่าเราไม่อธิษฐานใจลงอย่างนี้มันชักจะหวนคิดไปหาเรื่องอดีตที่ล่วงแล้วมานั่นแหละก็ทำให้ใจสงบลงไม่ได้ พราะฉะนั้นให้พึ่งเข้าใจวิธีที่ทำใจให้สงบเบื้องต้นเนี่ยให้ดีถ้าหากว่าทำใจให้สงบไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยเรื่องภาวนาจะเจริญปัญญาวิปัสสนาอันใดก็ไม่เห็นแจ้งก่อนที่จะเจริญปัญญาวิปัสสนาให้บังเกิดขึ้นได้มันต้องทำใจนี้ให้สงบลงเป็นหนึ่งก่อนไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรก่อนเพียงแต่มุ่งให้จิตมันสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของการฝึกฝนอบรมจิตในพระพุทธศาสนานี้ตามธรรมดาคนเรานี่จิตมันไม่ค่อยสงบอยู่แล้วเพราะจิตไม่สงบนี่เองแหละมันจึงเที่ยวไปเกาะไปคล้องอยู่ในโลกสงสารอันนี้ยังไปหลงไหลสำคัญว่าโลกสงสารอันนี้น่าอยู่น่าอาศัยเพียงจะได้รับความสุขความสบายเพียงเล็กๆน้อยๆก็พอใจแล้วไม่ได้ใช้ปัญญาตรีตรองดูว่าไอ้ความสุขความสบายที่ตนได้รับนั่นมันจะยั่งยืนไปถึงไหนความสุขที่อิงอาศัยชีวิตอันนี้เป็นอยู่นี่เมื่อชีวิตนี่มันมาลายหายสูญไปแล้วความสุขมันก็หมดไปตามกันไม่ใช่ว่ามันจะไปยั่งยืนอะไรอ่ะนั่นผู้มีปัญญาแล้วก็จะพิจารณาเห็นโทษแห่งความหลงความเข้าใจไม่ถูกต้องดังกล่าวมานี้คือเข้าใจว่าความสุขในโลกนี้นะจะเป็นที่อุ่นใจของตนเรื่อยไปนี่นะมันเข้าใจผิดไปเพราะความสุขในโลกนี้มันไม่ยั่งยืนน่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่หน่อยหนึ่งแล้วมันก็ดับไปแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนอยู่อย่างนั้นอันจิตใจของคนเราที่ยังยิงอาศัยขันห้านี้อยู่ยังยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้อยู่มันก็ได้ประสบทั้งความสุขทั้งความทุกข์ปนเปกันไปอย่างนี้คราวใดขันห้ามันเป็นปกติโรคภัยไม่เบียดเบียนก็รู้สึกว่าเป็นสุขสบายไปชั่วระยะหนึ่งขั้นต่อไปเมื่อขันห้านี่มันแปรปรวนไปกระทบกระทั่งกับจิตอย่างแรงจิตก็ได้เสวยทุกขเวทนาเมื่อขันห้าปกติเอาก็ได้เสวยสุขเวทนาไปแต่แล้วผลสุดท้ายก็จะได้เสวยแต่ทุกขเวทนาในเมื่อความตายมาถึงเนี่ยลองพิสูจน์ดูความสุขที่อิงอาศัยชีวิตนี่นะมันไม่ยั่งยืนอะไรเลยจึงไม่เป็นสิ่งที่ควรนอนใจควรทำความเพียรทางจิตใจควรฝึกใจนี้ให้สงบอยู่โดยลำพังอย่าให้มันไปเกาะไปคล้องอยู่สิ่งภายนอกแล้วก็อย่าให้มันหลงไหลสำคัญว่าร่างกายอันนี้เป็นตัวตนเมื่อมันอบรมใจให้สงบลงไปได้แล้วมาเจริญปัญญาสอนจิตนี่ไม่ให้มันหลงสำคัญผิดคิดว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนสอนเข้าไปเรื่อยๆไปเมื่อปัญญามันสอนจิตเท่าไรเข้าไปมันก็ยิ่งรู้ยิ่งเข้าไปเท่านั้นแหละความรู้นี่มันก็ยิ่งขึ้นไปแจ่มกระจ่างขึ้นไปเรื่อยๆความรู้จริงตามเป็นจริงนี่นะแต่ก่อนมันยังรู้ไม่จริงมันยังเข้าใจผิดในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้อยู่มากมายแล้วก็ยังเข้าใจผิดต่อโลกภายนอกอีกดังนั้นเมื่อประสบกับคำสรรเสริญนินทาจิตใจมันถึงได้หวั่นไหว ไปด้วยความยินดียินร้ายต่างๆอันซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ก็ไม่รู้ตัวนี่นะดังนั้นน่ะการฝึกฝนอบรมจิตนี่นะจึงชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะสำหรับผู้ที่เบื่อทุกข์ในวัฏสงสารนี้จะต้องพยายามค้นหาต้นตอของทุกข์ให้ได้ต้นตอที่ก่อให้เกิดทุกข์ไม่ได้อยู่ภายนอกมันอยู่ภายในจิตใจนี่ต่างหากเมื่อจิตใจนี่ไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้านี่ไปหลงยึดหลงถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอยู่ตราบใดความทุกข์ทางใจมันก็จ้องมีอยู่อย่างนั้นมันจะไม่เบาบางลงได้เลยไอ้ความทุกข์ทางใจมันจะเบาบางลงได้ก็ต่อเมื่อจิตนั้นฉลาดรู้แจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงว่าขันธ์ห้านี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาจริงจังอะไรเลยมันเห็นแจ้งจริงๆเห็นแจ้งหมายความว่าเห็นรูปลักษณะอาการของขันธ์ห้ามันเป็นไปอย่างไรอ่ะมันก็เห็นชัดไปอย่างนั้นเมื่อเวลาที่มันยังไม่แตกไม่ดับนี่คล้ายๆกับว่ามันจะเที่ยงยั่งยืนนะนั่นแหละบุคคลถ้าไม่ได้ใช้ปัญญาเพ่งพินิจดูถ้าใช้ปัญญาเพ่งพินิจดูแล้วจะเห็นได้ว่าขันธ์ห้านี่มันไม่ได้อยู่คงที่เลยมันจะต้องเสื่อมโทรมลงไปทีละน้อยละน้อยอย่างนั้นเลยไม่มีอะไรที่จะคงที่อยู่ได้อะถ้าหากว่ามันไม่เสื่อมโทรมทีละน้อยละน้อยอย่างนั้นอ่ะในเมื่อเวลายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นั่นมันก็ต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวมาจนอายุย่างเข้าสู่ประชิมวัยแล้ว50-60ปีมันก็คงเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตามเดิมนะนี่แสดงว่ามันค่อยเสื่อมโทรมมาทีละน้อยละน้อยโดยไม่รู้ตัวนะผู้ที่ไม่สังเกตให้ถี่ถ้วนละความแก่ความชรามันบีบคั้นร่างกายนี้ให้ทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงมาทีละน้อยละน้อยไม่รู้ตัวเลยสำคัญว่าแต่ตนนั้นยังหนุ่มอยู่ร่ำไปยังไม่แก่ก่อนคนเข้าใจผิดแล้วเผื่อว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปมากนี้แล้วก็จึงได้ตื่นตัวว่าตนเป็นคนแก่ก็มีบางคนนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนหนุ่มจึงมักจะหลงเมาคึกขนองไม่ได้สนใจในเรื่องศีลธรรมไม่ได้สนใจในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองโดยสำคัญผิดคิดว่าตนมีกำลังแข็งแรงดีจะไม่เท่าแก่ง่ายจะไม่ตายง่ายอะไรทำนองนี้นะมันทำให้คนหนุ่มคนสาวเพลิดเพลินคนที่เป็นอยู่ในวัยเด็กก็เหมือนกันแหละมันระลึกไม่ได้เลยดังนั้นในธรรมะบรรยายนี่ก็ประสงค์ที่จะเตือนจิตของผู้ฟังทั้งหลายทั้งวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนก็ตามแหละวัยแก่ก็เหมือนกันนะก็เพื่อให้มีสติสัมปชัญญะทวนกระแสจิตเข้ามาภายในเจริญพระกรรมฐานดังที่บรรยายฟังมานั้นเพื่อให้ใจของตนมันสงบอยู่ภายในเพราะกรรมฐานที่เจริญมันก็อยู่ภายในนี่เช่นลมหายใจเข้าออกนี่มันก็อยู่ภายในนี่ท่านถ้าบริกรรมพุทโธอย่างนี้พุทโธก็ต้องให้อยู่ภายในจิตอย่าส่งพุทโธออกไปข้างนอกนี่วิธีที่จะทำใจให้สงบลงได้มันก็มีอยู่แล้วนี่ต่างแต่ว่าคนไม่ได้เจริญเท่านั้นเองนะไม่พอใจที่จะเจ ริญพระกรรมฐานเหล่านี้ใจก็สงบลงไม่ได้เมื่อใจสงบลงไม่ได้อย่างนั้นก็ต้องตกเป็นทาสของตัณหาตัณหามันก็จูงใจให้คิดส่งออกไปแต่ภายนอกยินดีพอใจอยู่แต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกหรือถ้าพูดอย่างแจ้งแจ้งก็ตัณหามันก็กระชิบใจให้อยากได้เงินทองแก้วแหวนของมีค่าสารพัดในโลกนี้อยากเป็นผู้มีเกียรติมียศมีชื่อเสียงอยากให้มีคนสรรเสริญเยินยอให้มากๆอยากให้มีอายุยืนยาวนานไม่อยากให้แก่เจ็บตายง่ายๆนี่ตัณหามันจะต้องจูงใจของคนผู้ที่มีใจไม่สงบให้ตกเป็นทาสของความอยากต่างๆเหล่านี้ไม่มีสิ้นสุดเลยเมื่อมีความอยากมากเท่าไรส่งใจให้คิดพุ่งไปภายนอกเท่าไรจิตนี้ก็ยังเป็นทุกข์ยิ่งอ่อนเพลียลงไปเลยอ่อนเพลียจริงๆเนี่ยคิดมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นขอให้รู้ตัวกันการที่เรามาทำความเพียรไม่รู้อำนาจแก่ตัณหานี่ทวนกระแสตัณหาคือทวนกระแสแห่งความอยากเข้ามาในปัจจุบันเนี่ยไม่ให้มันส่งความอยากอันนี้ออกไปข้างนอกเลยมาระงับกันลงในปัจจุบันนี้ไว้ก่อนแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่ให้อยากได้อะไรเลยไม่ได้หมายอย่างนั้นหรอกแต่ทีแรกนี่เมื่อเรายังบังคับจิตตัวเองไม่ได้นะก็ต้องหัดบังคับจิตเสียก่อนหมายความว่าอย่างนั้นถ้าบุคคลไม่หัดบังคับจิตตัวเองเนี่ยมันจะต้องอยากไปทั้งทางดีและทางชั่วเจอทางชั่วมันก็อยากได้ชั่วไปเจอทางดีก็อยากดีไปมันไม่แน่นอนเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้ผู้ใดมาบังคับจิตของตนให้สงบลงได้แล้วอย่างนี้มันก็จะเลือกอยากนะบัดนี้นะความอยากอันใดที่มันไม่เป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษแล้วถึงบุคคลผู้นั้นจะอยากไปมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษไม่นำทุกข์มาให้เ ช่นอยากได้เงินได้ทองอย่างนี้เราก็อยากธรรมดาอยากได้เงินได้ทองมาเพื่อใช้สอยส่วนตัวหนึ่งแล้วก็เพื่อสละออกให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหนึ่งหรือเป็นประโยชน์ในโลกนี้หนึ่งเป็นประโยชน์ในโลกหน้าหนึ่งหรือเพื่อให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานหนึ่งการอยากได้เงินเมื่ออยากได้ประกอบไปด้วยปัญญามีโครงการอันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้นะแล้วแสวงหาเงินทองด้วยความหมั่นความขยันได้มานี่มันก็ไม่มีโทษอะไรอ่ะมันเป็นอย่างนี้คนเราที่ว่าตกเป็นทาสของตัณหานั่นมันตกเป็นทาสตัณหามันจูงใจให้อยากได้สิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษมันก็ไปตามมันอย่างนี้นะมันไม่สามารถจะยับยั้งใจจากความอยากอันนั้นได้นี่เรียกว่าใจไม่ได้อบรมอ่ะพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เพราะเหตุว่ามันอยากไม่เลือกดังกล่าวมานั่นแหละบัดนี้เมื่อบุคคลใดมาฝึกจิตนี้ให้สงบลงไปแล้วมันก็เลือกแล้วเลือกอยากแต่ในสิ่งที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเท่านั้นนอกจากอยากสมบัติภายนอกอย่างนั้นแล้วก็อยากได้สมบัติภายในคืออยากได้บุญได้กุศลอยากมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพื่อให้รู้ความจริงของชีวิตนี้ตามความเป็นจริงนี่ความอยากอย่างนี้นับว่า เป็นความอยากชั้นสูงเลยชั้นดีอ่ะใครๆก็มีความอยากอย่างนี้เหมือนกันหมดสำหรับท่านที่พ้นทุกข์ภัยไปแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ก็อาศัยความอยากอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นดังกล่าวมานี่แหละเป็นเครื่องดำเนินชีวิตมาในสงสารสร้างพระบารมีมาแม้พระสาวกบริษัทที่ติดสอยห้อยตามพระองค์มาก็เหมือนกันอาศัยความอยากดังกล่าวมานี้เองนะแต่ความอยากเช่นนี้นะมันต้องผ่านการฝึกจิตใจให้สงบมาก่อนบังคับจิตใจเมื่อตัณหาชนิดที่มันอยากไปในทางบาปกรรมมากระชิบจิตใจใจที่มีปัญญามันก็ไม่ไปตามความอยากนั้นตัณหามันอยากให้ฆ่าสัตว์อยากให้ลักทรัพย์อยากให้ประพฤติผิดในกามอยากให้กล่าวมุสาวาทพูดเท็จพูดส่อเสียดหลอกลวงผู้อื่นให้เข้าใจผิดไปต่างๆนี่นะตัณหามันอยากดื่มเหล้าสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆหมดเนี่ยตัณหาหมดเนี่ยมันจะครอบงำจิตใจของบุคคลผู้ฝึกฝนใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปนี่ในบุญในคุณแล้วไม่ได้เลยตัณหาเหล่านี้มันจะครอบงำจิตใจของบุคคลผู้ไม่ฝึกจิตใจให้สงบดังกล่าวมานั้นได้จริงๆเลยจะต้องตกเป็นทาสของตัณหาดังกล่าวมานี่แหละดังนั้นบางคนน่ะเมื่อพระท่านแนะนำให้ละตัณหาเหล่านี้แล้วสายหัวเลยละไม่ได้เพราะมันจำเป็นนะถ้าไปละตัณหาความอยากดังกล่าวมานี้ก็ไม่ต้องกินอะไรเข้าใจไปอย่างนั้นนะก็จะต้องทุกข์ยากลำบากแน่นอนทีเดียวนั่นเป็นความเข้าใจผิดถนัดเลยเข้าใจอย่างนั้นผู้ใดเว้นความอยากดังกล่าวมานี้ได้ผู้นั้นแหละยิ่งจะเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญความสุขกายสบายใจทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าแน่นอนเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อบุคคลไม่เบียดเบียนชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะมันก็ไม่มีกรรมเวรตามสนองเกิดไปชาติหน้าก็มีอายุยืนยาวนานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่ถ้าบุคคลไม่ไปเบียดเบียนทรัพย์สมบัติสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตนโดยทางทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอย่างนี้นะตนเกิดไปชาติใดมีสมบัติเข้าของเงินทองอะไรมาก็ไม่มีใครมาเบียดบังเอามาช่อโกงหลอกลวงเอาหรือมาจี้มาปล้นเอานี่ก็ด้วยอานิสงส์ที่ในปัจจุบันนี้ผู้นั้นไม่ไปเบียดเบียนเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนในทางทุจริตตนแสวงหาได้มากน้อยเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นอานิสงส์เหล่านี้แหละมันติดตามไปอำนวยผลให้หรือว่าติดตามไปรักษาทรัพย์สมบัติของบุคคลผู้นั้นไว้ไม่ให้สูญเสียไปโดยทางที่ไม่ควรจะเสียมีผัวมีเมียมาอย่างนี้ผัวเมียก็ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันในเมื่อได้เว้นได้สำรวมในศีลข้อนี้นะนั่นแหละก็ไม่คิดคดเล่นชู้จากผัวเล่นชู้จากเมียก็จะอยู่เย็นเป็นสุขสบายถ้าหากว่ายังละตัณหาประเภทเหล่านี้ไม่ได้ก็ยังมีคู่ครองสองประการอยู่ก็จะเป็นไปโดยความราบรื่นไม่ได้แตกแยก สามัคคีกันเลยแม้ได้ลูกได้เต้ามาก็เหมือนกันลูกเต้าก็ไม่โลเลประพฤติผิดในกามให้พ่อแม่ได้เป็นทุกข์ได้เศร้าใจตาม และเมื่อบุคคลได้รักษาวาจาของตนให้ดีหัดกล่าวแต่วาจาที่เป็นสัตว์เป็นธรรมเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นวาจาอันใดที่พูดไปแล้วมันทำให้ผู้อื่นเจ็บอกเจ็บใจก็ไม่พูดไม่ทำพูดไปแล้วทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์เสียสินก็ไม่พูดพูดไปแล้วทำให้คนอื่นทะเลาะวิวาทกันก็ไม่พูดอย่างนี้แหละการกล่าววาจาดีงามนี่มันก็เกี่ยวกับการฝึกนะเกี่ยวกับสติสัมปชัญญะด้วยบางคนน่ะสติอ่อนแอเหลวไหลเมื่อจะพูดอะไรออกไปก็ระลึกไม่ได้พูดไปตามอำนาจของกิเลสมันก็มักจะเป็นคำพูดที่ผิดพลาดไปเรื่อยๆไปกระทบกระทั่งผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ทันได้คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนอะไรแล้วก็พูดออกไปเลยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นขอให้พากันสำรวมระวังการกล่าววาจานี้ให้มากๆเลยทีเดียวเพราะวาจานี่เป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีนี่พูดถึงคุณค่าของวาจาเนี่ยนักปราชญ์ท่านยกให้เป็นเอกเลยประเดี๋ยวนี่เป็นเอกในที่นี้ถ้าหากว่าพูดชั่วอย่างเนี้ยมันก็เป็นเอกไปในทางชั่วนะถ้าพูดดีก็เป็นเอกไปในทางดีถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจานี่คำโครงท่านกล่าวไว้อะอย่าไปเข้าใจว่าไม่สำคัญเนอะการวาจาคำพูดนี่นะสำคัญมากทีเดียวเพราะมันส่อออกมาจากดวงจิตนู่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วจิตหล่อแหละเหลวไหลแล้วแน่นอนเลยวาจาก็เหลวไหลพูดออกไปไม่ค่อยเป็นประโยชน์มักจะเป็นแต่โทษบางคนเรียกว่าเมื่อมันขาดสติสัมปชัญญะแล้วตนพูดผิดออกไปแล้วไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวอะไรสำคัญว่าตนพูดถูกอยู่ร่ำไปอย่างนี้นะดังนั้นแหละการฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่นนี่นะมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะเมื่อจิตตั้งมั่นลงไปได้ดีแล้วจะพูดอะไรออกไปมันก็ต้องวินิจฉัยได้นะมันต้องพิจารณาได้ทันทีควรหรือไม่ควรอย่างนี้นะมันก็รู้ได้พอมันรู้ได้ว่ามันไม่ควรอย่างนี้มันก็งดเลยไม่พูดแล้วถ้าเห็นว่าควรพูดออกไปนี่มีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอย่างนี้พูดออกไปมันก็ได้ประโยชน์จริงได้มันใคร่ควรก่อนแล้วนี่จึงค่อยพูดออกไปเมื่อเป็นเช่นนี้นะอานิสงส์แห่งคำพูดที่เราระมัดระวังพูดแต่ในทางที่เป็นประโยชน์เกิดไปชาติใดก็มีวาจาอันไพเราะอ่อนหวานมีวาจาที่มีอนุภาพสามารถจูงใจให้ผู้ฟังนั้นได้ทำตามได้เลื่อมใสยินดีในคำพูดอันนั้นได้นี่อานิสงส์ที่เราสำรวมวาจานะถ้าไม่สำรวมก็กลงกันข้ามเลยเกิดไปชาติใดจะพูดอะไรให้ใครฟังคนก็ไม่ค่อยจะเชื่อแม้จะพูดดีเขาก็ยังมองเห็นว่าเป็นชั่วไปเพราะบาปกรรมที่ตนทำในปัจจุบันเนี่ยมันไปอำนวยผลให้เป็นความจริงนะบางคนนะพูดดีเพราะมีคนตำหนิตีเตียนก็มีอย่างนี้แหละทั้งที่ผู้นั้นพูดดีอยู่แต่คนฟังมันไม่ชอบใจแสลงใจเลยถ้าผู้ใดปรากฏว่าเป็นอย่างนี้นะก็ให้นึกถึงกรรมเวรตัวเองไม่ต้องไปโกรธคนอื่นหรอกนี่เราต้องได้มีกรรมเวรเราต้องพูดไม่ดีมาแต่ชาติก่อนนู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมาชาตินี้เราพูดดียังไงเขาก็ไม่เชื่อไ ทำตามหรือยังรังเกียจอีกซ้ำก็ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้แล้วก็สบายดีไม่เดือดร้อนหรอกดังนั้นนะเมื่อพูดมาโดยลำดับนี้ก็จะเห็นได้ว่าการฝึกฝนจิตใจนี้เป็นสิ่งสำคัญขนาดไหนอ่ะเพราะว่าอะไรมันก็เกิดจากจิตใจนี้หมดเลยเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดจากใจนี้เหตุแห่งความสุขทั้งหลายมันก็เกิดจากใจดวงนี้เมื่อใจดวงนี้มีความเข้าใจผิดเห็นผิดแล้วคิดอะไรมันก็คิดไปในทางผิดแหละเห็นอะไรก็เห็นไปในทางผิดเมื่อมันเห็นผิดมันก็ใช้กายวาจาทำผิดพูดผิดไปจากทำนองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะถ้าใจตรงนี้มันเห็นถูกมันรู้ถูกแล้วอย่างนี้มันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดแต่ในทางที่ถูกต้องตรงต่อศีลต่อธรรมต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า